Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Muhammad. As-subhu bada min tala'atihi wal laylu daja min wafaratihi. As-subhu bada min tala'atihi wal laylu daja min wafaratihi. Tokol hajaru syukol kombaru, syukol kombaru bi isyaratihi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tokol hajaru syukol kombaru, syukol kombaru bi isyaratihi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terima kasih. فترة من هذا كل كمال يا فترة